Strávím 4 roky psaním a kreslením a to je v pohodě. Já nevím, kde jsem vzala tu utkvělou představu, že se musím hned po hlavě vrhnout do světa. Tohle stejně není svět, ale nějaká vysoká v Ohio. Wow. Já jsem neměla tušení, co mě čeká. Tak, a nyní se přesuneme k showroomu. Showroom, já se omlouvám. Patrně tady uklízeli děti. Tak, jinak to je ona. Dřevo je třešeň. Ano, je velmi oblíbená mezi zákazníky, velmi bytelná. Takže mi říkáte, že ty motřiny nebudou vidět, jo? Odstraňujeme jakékoliv známky poranění, takže bude... Víte, ona na konci toho svýho života byla fakt jako rubika, no. Z těch kapaček. Podívejte, Peter, odstraňujeme jakékoliv známky poranění, takže bude vypadat zcela pokojně, ano? Díky, Bruce, já děkuju. Poslyšte, Peter, mám tady ještě katalogy s návrhem obřadu. Tak, podívejte, prosím. Svíce, květiny, místnost, prosím, podívejte se. Děkuju. Poslyšte, Peter, co kdybychom si ty katalogy prošli u mě v kanceláři? Vše si ty promyslíte? Ne, víte co, ne. Ne, já si to prostě vezmu domů, já. Pořádku. Já to děkuju. Tak, odpočívejte, víte. Dejte vědět. A jinak, na chodbě na konci vyprava. Christiane! Alison! Kolikrát jsem vám říkal, že do rakví se neleze? Ale tati, vy jste vymýšleli reklamu na ústách. Promiň, tati. Máme tady 2 děla, musíme pracovat. Já jsem na řadě s tabulí. Kdo umřel? Muriel Schwarzová a Dwight Johnson. Počkej. Bennyho táta. Benny se mu chodí do třídy, tati. Vidíš to? Co se mu stalo? Spadnul ze žebříku. Zlomil si vás. Tati, když spadneš ze žebříku, ozve se lup a hned se švrtvej. Ali, a nebo je to tak, že ti hlava visí jakože dozadu. Ty chodíš rovně, ale zároveň chodíš pozadu, protože máš hlavu na zádech. Nemůžeš jíst a umřeš hladem. Musíme zkoušet tu reklamu. Jo! Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Káži mě vás. Takže od začátku. Jo. Počkej. A můžeme tomu říkat rodinný ústav, i když o něm tak mluvíme jenom doma? Je to naše reklama, můžeme si dělat, co chceme. Jo!